Ναι. Έλα ρε. Τι έλα είναι. Ρε. Έλα ρε τώρα. Mm. Εσύ τι είναι. Καλά και καλά. Τι είναι όλα αυτά. Τι θα κάνεις. Ω, άστα. Άστα. Τι ρε. Πες. γυρνάω ρε. Τι λες μου. Α, βλέπω. Πότε. Πρέ. Α. Σοβαρά. Έλα, τέχεται. Γιατί. Mm-hmm. Μα, τι έγινε. Τι θα είναι το μόνιμο σου. Πάντε αυτό. Θα δείξει. Θα δείξει. Thank you. τώρα για ποιον μιλήσουμε, για μένα ή για σένα?